สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารับรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบปะพูดคุยก็เพื่อที่จะนำคำสอนที่มันดีที่มันบริสุทธิ์ที่มันเป็นไปเพื่อความรู้อย่างยิ่งที่เมื่อเราถ้าทำให้ได้ถึงความรู้นั้นแล้วความบริสุทธิ์ความดีก็จะเกิดขึ้นในใจของเราได้โดยในการทำการปฏิบัตินี้ทำฟังเราสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้แน่นอนธรรมะทุกข้อทุกหมวดจะออกจากใจของพระพุทธเจ้าออกมาแล้วผ่านกระบวนการความคิดผ่านการกำหนดบทเพียรชนะผ่านหลืบสมองผ่านมาทางหลอดเสียงมีการสั่นสะเทือนผ่านมาทางโมเลกุลของอากาศและกระทบหูสาวกต่างเขาจำข้อความเหล่านี้เอาไว้นะผ่านมาทางปากกาจดลงไปในหนังสือส่งต่อมาเป็นหลายๆพันกิโลเมตรส่งต่อมาเป็นหลายๆพันปีจนมาถึงเราได้ฟังคำสอนได้รู้ได้เห็นได้ปฏิบัติตามนี่มันดีตรงนี้ท่านฟังของดีเขารักษากันเอาไว้นะมันจึงเป็นพันๆปีล่วงมาเนี่ยเพราะมันดีจริงๆเรามาทำความดีตรงนี้ให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ถึงความดีของมันทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ถูกไอ้ความที่เข้าใจไม่ถูกหรือว่าใช้ความดีตรงนี้ในการไปทิ่มแทงคนอื่นอันนี้มันจะเป็นงูพิษเราก็จึงจะต้องระวังพิษหรือว่าความเมาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากตรงนี้ได้ความเมามันก็จะเกิดจากการที่เราไปยึดถือนั่นเองแต่ความยึดถือเป็นติกาอะไรมันไม่ดีทั้งสิ้นแต่สิ่งนั้นดีแต่ให้ถ้าความยึดถือเป็นติกาสิ่งดีไอ้ความยึดถือมันก็ทำให้สิ่งดีๆนั้นน่ะเอามาใช้ในทางไม่ดีได้แต่สิ่งที่ดีๆที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้สามารถจะลอกความยึดถือออกได้มันจึงดีตรงนี้แต่ถ้าเราไปใช้ตรงด้านความดีของเขาความยึดถือก็จะค่อยลอกไปอย่างนี้มันถึงจะใช้ถูกอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าใช้ในลักษณะที่ไม่เป็นงูพิษเพราะในวันจันทร์ในของทุกๆสัปดาห์ข้าพเจ้ามาในที่นี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษหมวดหมู่ธรรมะอะไรก็ตามที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้เป็นข้อเนี่ยจัดรวมเรียบเรียงเอาไว้นะเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายจำได้ดีก็จะเอามาพูดคุยให้ท่านฟังในลักษณะที่ว่าจะเป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และแน่นอนว่าเวลาที่เราศึกษาคำสอนในท่านฟังการอธิบายของข้าพเจ้านะการอธิบายของข้าพเจ้าก็ตามความรู้ความสามารถที่ตัวข้าพเจ้ามีแต่ท่านฟังเองเนี่ยเมื่อได้ฟังข้อมูลอะไรต่างๆแล้วนะสงสัยตรงไหนไม่เข้าใจอย่างไรเอ้าเรากลับไปที่ตัวแม่บทซะก่อนนะตัวแม่บทเดิมว่าบทเพียรชนะที่พระเจ้าตรัสเอาไว้นั้นเป็นอย่างไรนะทำความเข้าใจตรงนั้นให้ดีแต่ว่ายังไม่เข้าใจหรือเข้าใจยังไม่แจ่มแจ้งต้องการทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งต้องการทำความเข้าใจให้มากขึ้นเราก็สามารถ เขียนจดหมายมาถามได้โดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการธรรมารับรุณได้นะโดยผ่านทางจดหมายหรือว่าปริศนียบัตรจะส่งกันไม่ได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรายปริศนีย์ก็41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com อาจจะเป็นเรื่องราวอื่นๆก็ได้นะอาจจะไม่ใช่คำถามเรื่องราวต่างๆที่ท่านผู้ฟังต้องการจะแบ่งปันต้องการจะสื่อสารกับทางรายการแล้วก็สามารถส่งกันมาได้หมวดธรรมะที่เราจะพูดถึงในวันนี้ท่านฟังเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยที่ใกล้ตัวนั้นเป็นความหมายตรงตัวเป๊ะๆ เลยคำว่าใกล้เป็นคำแปลของคำว่าอุบาสกนั่นเองอุบาสกหรืออุบาสิกาเนี่ยแปลออกมานะแปลออกมาเป็นภาษาไทยเขาหมายถึงว่าผู้อยู่ใกล้นะใกล้ตัวมากๆท่านฟังนะก็จึงจะพูดถึงเรื่องว่าคุณธรรมอะไรนะที่จะทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นอุบาสกหรือว่าเป็นอุบาสิกานะอุบาสกอุบาสิกาจะต้องมีคุณธรรมอะไรบ้างนะอุบาสกอุบาสิกาก่อนคำสองคำนี้นะก็คือเป็นสำหรับผู้ชายเขาก็เรียกว่าอุบาสกสำหรับผู้หญิงเขาก็เรียกว่าอุบาสิกาคำว่าอุบาสกนี้แปลว่าผู้อยู่ใกล้ในที่นี้ก็คือหมายถึงอยู่ใกล้พระรัตนตรัยนะผู้หญิงก็ใช้คำว่าอุบาสิกาแต่ก็มีคุณสมบัติอย่างเดียวกันเป็นผู้อยู่ใกล้พระรัตนตรัยซึ่งคำว่าผู้อยู่ใกล้นี้ แล้วก็ต้องมีคุณสมบัติบางประการเพราะฉะนั้นบางคนใกล้ก็มีบางคนไกลก็มีซึ่งการที่บ้านคุณอาจจะอยู่ใกล้วัดบ้านคุณอาจจะอยู่ไกลวัดความใกล้วัดความไกลวัดนี่ไม่ได้เป็นเครื่องวัดว่าคุณอยู่ใกล้พระรัตนตรัยหรือไม่นะคุณธรรม5อย่างนี้ต่างหากที่จะเป็นเครื่องวัดว่าเออเราอยู่ใกล้พระรัตนตรัยหรือว่าเราอยู่ไกลจากพระรัตนตรัยก็มีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะข้อแรกก็คือเป็นผู้ที่มีศรัทธาแล้วข้อที่2เป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ข้อที่3เป็นผู้ที่ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวแต่ว่าเชื่อเรื่องกรรมข้อที่4ไม่แสวงหาเกียรติบุญภายนอกคำสอนของพุทธะแล้วข้อที่5ก็คือบำเพ็ญบุญแต่ในคำสอนของพุทธะนะมี5ข้อตรงนี้เราไล่ไปทีละข้อทำฝังทำความเข้าใจว่าเออเราเนี่ยที่ระบุในทะเบียนบ้านว่าคุณเป็นคนพุทธพุทธศาสนิกชนนับถือศาสนาพุทธเป็นอุบาสกหรือเป็นอุบาสิกาที่ใกล้หรือเปล่าใกล้ระดับไหนนะอันดับแรกคือศรัทธาคำว่าศรัทธาในที่นี้คือมีความมั่นใจนะมั่นใจในอะไรคือมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีแขนเหมือนกันมีขาเหมือนกันยืนอยู่บนดินเหมือนกันมีใจมีกายเหมือนกันเฮ้ยเขาตรัสรู้ได้นะใช้ความเพียรความพยายามของมนุษย์นี่แหละใช้ความเพียรความพยายามของบุคคลนี่แหละเฮ้ยเขาสามารถตรัสรู้ได้อันนี้เราต้องมีความมั่นใจก่อนว่ามีคนที่ทําได้คือเราทำได้หรือไม่ได้นี้ยกไว้ก่อนนะแต่ว่ามีความมั่นใจว่ามีคนที่ทำได้นะซึ่งตรงนี้หมายความว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีพระเจ้าบันดาลมีเทพบันดาลหรือว่ามีคนอื่นเข้ามาเนรมิตให้บุคคลถึงจะตรัสรู้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือว่ามีความสุขได้นะไม่ใช่เพราะว่าคนอื่นบันดาลแต่ว่าเป็นเรื่องที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขาทำเป็นตัวอย่างได้มาแล้วนี่คือความศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่คือข้อที่1ศรัทธาตรงนี้แล้วก็มีต่อไปด้วยนะท่านฟังว่ามีมากหรือมีน้อยคนที่มีศรัทธามากนั่นก็ชื่อว่าอยู่ใกล้พระรัตนตรัยมากขึ้นคนที่มีศรัทธาน้อยนั่นศรัทธาน้อยก็ศรัทธาหัวเต่าก็มีบ้างบางเวลาปลุบปลุบโปรโปรเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีมีความเคลือบแคลงมีความสงสัยบ้างบางทีก็เชื่อบ้างบางทีก็จุดนี้ยังไม่เชื่อสงสัยอยู่จุดนั้นเชื่อได้ลงใจได้เป็นอย่างนี้ก็มีลักษณะของศรัทธาหัวเต่าเพราะฉะนั้นศรัทธาในเรื่องของการตรัสรู้ของพระเจ้าเราพิจารณาดูนะว่าคุณสมบัติของคนที่ก็จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมีศรัทธามากหรือน้อยและศรัทธาที่แบบระดับมากเลยนะจะเป็นเครื่องวัดศรัทธาเลยว่าคุณมีศรัทธาที่ได้ขั้นนะคุณมีศรัทธาที่ถึงระดับหนึ่งนั่นก็คือศรัทธาของบุคคลที่เป็นโสดาบันนั่นคือบุคคลที่เป็นโสดาบันเนี่ยจะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชนิดที่ว่าอย่างลงมั่นชนิดที่เรียกว่าไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวไม่คลานแคลนอย่างลงมั่นอันนี้เป็นเครื่องวัดระดับของศรัทธาว่าถึงระดับที่ใช้ได้ทีเดียวถึงระดับที่ใช้ได้นั้นก็คือเข้าข่ายของความเป็นโสดาบันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นศรัทธาและศรัทธาในข้อสอนที่พูดเมื่อสักครู่นั่นคือเรื่องของพระธรรมนะพระธรรมเนี่ยก็คือเป็นองค์ความรู้อย่างหนึ่งเป็นข้อมูลที่พุทธะสอนไว้นะเป็นความรู้เป็นการปฏิบัติเป็นข้อมูลเป็นกระบวนการวิธีการปฏิบัติที่ใครสักคนใดคนหนึ่งถ้าเอามาทําแล้วก็จะพ้นทุกข์ได้ก็จะตรัสรู้ได้ก็จะถึงความสุขได้นะซึ่งใครเป็นคนทําไว้ก่อนนะก็พระพุทธเจ้านะกลับมาข้อที่1ที่ว่าพุทธะนี่แหละทําการตรัสรู้ให้แจ้งเองได้แล้วนะใช้อะไรทําใช้ข้อที่2นี่นายคือธรรมะเนี่ยใช้ธรรมะนี่แหละเป็นข้อมูลในการทำเป็นวิธีการในการทำเป็นข้อมูลในการปฏิบัติวิธีการปฏิบัติคือตัวเองทำได้เองด้วยแล้วก็ยังมีข้อมูลที่บ่งบอกเอาไว้เหมือนกับแผนที่ทางเดินทางว่าเฮ้ยไปทางนี้นะมันจึงจะถูกแต่ซึ่งตรงนี้ก็คือธรรมะนั่นเองแต่ก็ต้องมีความมั่นใจด้วยว่าข้อมูลคำสอนต่างๆที่บอกไว้สอนไว้จะสามารถที่จะทำความพ้นทุกข์ให้ได้สามารถที่จะแก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตของเราได้สามารถที่จะทำความสุขนะที่เป็นเกษมนะให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้นั่นนี่คือศรัทธาในข้อที่2นะนอกจากนี้นะคือไม่ใช่ว่าตัวบุคคลนั้นคนเดียวทำเองได้คนเดียวนะแล้วอาจจะฟลุกๆได้แต่ว่าคนอื่นๆเขาก็ทำได้เหมือนกันใครสักคนใดคนหนึ่งนายกนายขอนายดำนายแดงถ้าเขาเอาองค์ความรู้นี้นะคือเอาข้อ2เนี่ยไปทำไปปฏิบัติไปใช้งาน ขาก็จะต้องหลุดพ้นได้เหมือนกันนะคือไม่ใช่ทําได้คนเดียวแต่มีหมู่กลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นเครื่องยืนยันในการตรัสรู้ตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันในความรู้ตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าเราทําถ้าเราปฏิบัติก็สามารถทําได้เหมือนกันนั่นคือความศรัทธาในสงฆ์นั่นเองนะสงฆ์จริงๆเนี่ยท่านฟังแปลว่าหมู่นะแปลว่าหมู่สงฆ์สาวกก็คือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนนะสาวกก็คือผู้ฟังนะผู้ฟังอะไรก็คําสอนคําสอนของใครคําสอนของพุทธะนั่นเองเขาจึงเรียกว่าภควโตสาวกสังโฆนะภควโตก็คือพระผู้มีพระภาคสาวกก็คือผู้ฟังคําสอนของพระผู้มีพระภาคสังโฆก็คือหมู่กลุ่มนะหมู่กลุ่มไม่ใช่คนเดียวนะท่านฟังต้องมีหลายคนนะเพราะว่ามันจะไม่ใช่ว่าฟลุกๆแล้วก็ทําได้ขึ้นมานะครั้งแรกก็มีท่านอัญญาโกฏัญญะจากนั้นก็มีเพิ่มเป็นภิกษุทั้ง5แล้วก็เป็นหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สามารถปฏิบัติธรรมะได้ที่สามารถทําความพ้นทุกข์ได้นะเรามีความมั่นใจตรงนี้เรามีศรัทธาตรงนี้นี่แหละจะเป็นคุณสมบัติข้อ1นะของความเป็นอุบาสกอุบาสิกานะคือผู้ที่อยู่ใกล้นะอยู่ใกล้พระรัตนตรัยคนที่อยู่ใกล้พระรัตนตรัยทั้งฟังนะจะเป็นบุคคลที่มีที่เกาะมีที่จับมีที่พึ่งนะที่เกาะที่จับที่พึ่งนั้นเกาะอะไรพึ่งจากอะไรในปัญหาอะไรนะปัญหามันก็มีเรื่องของความโกรธเกลียดเคียดแค้นเรื่องตัณหาราคะที่มันมาทางผัสสะนี่แหละนะมาทางผัสสะมากระทบถ้าเรามีศรัทธามีความมั่นใจจับเกาะที่พึ่งนี้เอาไว้แต่สิ่งที่เราจะหวังได้ก็คือข้อที่2ตรงนี้คือเราจะเป็นผู้ที่มีศีลแต่เพราะฉะนั้นศีลนี่แหละจึงเป็นตัววัดอีกข้อที่2ถึงความเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาแต่คือถ้าเผื่อว่าไม่มีศีลแสดงว่าคุณไม่ได้มั่นใจในคําสอนนะไม่ได้มั่นใจในเรื่องของการปฏิบัติไม่ได้มีความมั่นใจว่าทําแล้วมันจะดีแต่ถ้าผมว่าเรามีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าเอ้ยนี่สิ่งดีนะเราก็เลยเอามาทำนั้นทำอะไรก็เรื่องของศีลนี่แหละนะการที่เอามาทำการที่เอามาใช้การที่เรารักษาตรงนี้ไม่ได้นะให้มันเป็นสิ่งที่ว่าเป็นปกติขึ้นมาแสดงว่าคุณมีความมั่นใจระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความมั่นใจในข้อมูลเนื้อหาของธรรมะนะอย่างน้อยๆแล้วก็เรื่องของการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติก็ศีล5นั่นเองนะศีลนี่ท่านฟังแปลว่าความเป็นปกติแต่ความเป็นปกติในที่นี้ก็คือชีวิตมนุษย์คนทั่วไปเนี่ยเขามีการใช้ชีวิตปกติกันอยู่อย่างไรแต่คนปกติเนี่ยไม่ได้ฆ่ากันนะแล้วก็ไม่ได้ขโมยของกันแต่ประเทศทุกประเทศเขาก็มีกฎหมายว่าห้ามฆ่าห้ามขโมยของกันนะห้ามโกหกด้วยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องศีลเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เป็นปกติมากๆแต่เป็นสิ่งที่ว่าไม่สามารถที่จะมีใครค้านได้เลยนะไปพูดในหมู่ที่ไหนเรื่องของศีลเรื่องของเมตตาเขาก็จะคัดง้างตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับกันทั่วไปแน่นอนตรงนี้ก็เป็นเรื่องของคําสอนของพุทธะด้วยแต่คำว่าศีลเนี่ยหมายถึงความเป็นปกตินะคือถ้าเราทําอย่างเป็นปกติอยู่แล้วนะอย่างคนที่ทํางานในเมืองทํางานนั่งโต๊ะพวกนี้การฆ่าสัตว์ก็อาจจะไม่ได้ทําอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของเขาอันนี้ก็รักษาอยู่ได้แต่สำหรับคนที่บางทีก็โกหกอยู่เป็นปกติเอ้าวันไหนสักวันหนึ่งคุณฝืนคุณทำดูในการที่จะไม่โกหกนะทำให้เป็นปกติในวันนี้อันนี้แสดงว่าคุณตั้งใจละตั้งใจในการที่จะรักษาความเป็นปกติตรงนี้นะหรือวันนี้ถ้าคนที่ทำงานเป็นปกติจะต้องมีการจับขบจับเขียดฆ่าสัตว์บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะทำอาชีพการเกษตรบางอย่างมันก็ต้องมีการปลงชีวิตสัตว์นะให้ตกล่วงลงไปเอาวันนี้สักวันหนึ่งนะตั้งใจในการที่จะมีความปกติอยู่แบบที่ไม่ฆ่าอะไรนะตรงนี้ก็คือคุณก็นั่งศีลตรงนี้ขึ้นมาได้นะศีลข้อที่2นี่แหละซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จะบ่งบอกถึงความที่เราเป็นผู้อยู่ใกล้พระรัตนตรัยเพราะคนที่รักษาศีลได้แสดงว่าในใจเขาต้องมีความมั่นใจเอาขอแค่สักวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะถ้าเรามีศีล5ข้อนี่แหละนะศีล5ข้อนี่แหละสักวันหนึ่งและคืนหนึ่งอย่างเช่นข้อที่ไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติเนี่ยเราก็ชื่อว่าอยู่ใกล้พระอรหันต์อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าวันหนึ่งคืนหนึ่งเนื่องเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นมีปกติในการไม่ฆ่าสัตว์แต่พระสงฆ์เราพระอรหันต์ทั้งหลายก็มีปกติในการไม่พูดเท็จเราตั้งใจในการที่จะพูดคําสัตย์จริงสักวันหนึ่งวันนี้นะวันหนึ่งคืนหนึ่งวันนี้เราทําแต่ก็ชื่อว่าอยู่ใกล้ พระสงฆ์อยู่ใกล้พระอรหันต์ในวันหนึ่งคืนหนึ่งในวันนั้นแต่วันนั้นศีลเนี่ยเราทำปุ๊บเราได้ทันทีเราทำปุ๊บเราอยู่ใกล้ทันทีนะก็ให้ทำนะข้อไหนทำได้ดีแล้วนะรักษาข้อนั้นไม่ให้ดีอันไหนยังทำไม่ได้ก็อย่าพึ่งท้อแท้ท้อถอยนะเราก็ค่อยตั้งจิตทำเอาข้อไหนทำได้ตั้งไว้ตรงนั้นก่อนนะข้อไหนยังทำไม่ได้ก็ค่อยๆทำการศึกษาฝึกฝนในการที่จะขยับขยายให้มันดีขึ้นมานี่คือข้อที่2เรื่องของศีลข้อที่3ท่านผู้ฟังคุณสมบัติของความเป็นอุบาสกอุบาสิกาพระพุทธเจ้าได้พูดถึงเรื่องของการไม่ถือมงคลตื่นกล่าวนะแต่ว่าเชื่อเรื่องกรรมนะไม่เชื่อเรื่องมงคลนะคำว่ามงคลตื่นกล่าวเนี่ยหมายถึงการที่แบบเขาว่าอะไรกันมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคุณเอาไอ้ก้อนนี้ไปสิก้อนนี้ไปแล้วคุณจะขายดีก็ตื่นไปตามเขาเดี๋ยวช่วงนี้เขาเล่นราหูกันก็ตามเข้าไปช่วงนี้เขาเล่นจตุคามกันก็ตามเข้าไปนะนี่เป็นลักษณะมงคลตื่นข่าวนะไม่ได้เชื่อเรื่องกรรมนะถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่ายังอยู่ไกลพระรัตนตรัยอยู่แต่ถ้าบอกว่าเราเชื่อเรื่องของกรรมนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมเนี่ยหมายถึงการกระทำทางฝั่งกรรมเนี่ยหมายถึงเจตนาแต่คือถ้าเขาจะเอาแผ่นอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมาให้คุณแล้วบอกคุณติดแผ่นเนี้ยแล้วคุณจะค้าขายดีเอาลองติดแผ่นนี้ดูแล้วก็ขี้เกียจนะแล้วก็ไม่ดูแลลูกค้าอย่างดีแล้วก็เอาของเน่าๆมาขายแล้วก็โกงด้วยมันจะดีไหมท่านฟังว่าอันนี้เขาเรียกว่าลักษณะมงคลตื่นกล่าวแต่ถ้าเราเชื่อเรื่องของกรรมนะเชื่อการกระทำที่ถูกต้องเชื่อเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลนะว่าอ้าวคุณจะร่ำรวยขึ้นมาได้ก็ต้องมีความขยันขันแข็งคนที่มีความขยันขันแข็งตื่นเช้าลุกขึ้นทำงานอย่างดีทั้งตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นนะจัดแจงการงานอย่างดีไม่เกียจคร้านคนนี้จะร่ำรวยขึ้นมาได้น้อยคุณจะมีแผ่นนั้นหรือคุณจะไม่มีก็ตามเอออย่างนี้ฟังเขาด่าเพราะว่าเขาเชื่อเรื่องกรรมนะเป็นผู้ที่ไม่ตามมงคลตื่นข่าวแต่ว่ารู้จักการกระทำอย่างดีซึ่งเหตุปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยพระเจ้าแสดงเอาไว้ท่านฟังอย่างคนจะมีชื่อเสียงคนจะมีผิวพรรณงามคนจะมีโภคทรัพย์ร่ำรวยคนจะมียศถาบรรดาศักดิ์นะพวกนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกเหตุเอาไว้หมดแล้วนะเอาเช่นอะไรบ้างต้องการให้เพื่อนรักต้องการมีคนที่รักใคร่เราแล้วก็ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแต่อยู่เรือนว่างอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่ช่วยได้แต่ต้องการมีโภคทรัพย์เราก็รักษาศีลให้ดีทํางานอย่างขันแข็งต้องการมียศถาบรรดาศักดิ์เราก็ให้อนุโมทนาคนอื่นยินดีในยศตําแหน่งที่คนอื่นเขาได้แต่พวกนี้จะเป็นตัวช่วยได้แต่ก็เรียกเป็นเหตุที่ถูกต้องแต่ลักษณะที่เรียกว่าเป็นขอของดีอย่างเงี้ยข้าพเจ้าก็เคยนะท่านฟังจะขึ้นแท็กซี่ไปอย่างเงี้ยบางทีแท็กซี่ก็ถามเลยอาจารย์อาจารย์มีของดีให้ไหมของดีให้ไหมแต่ของดีพวกนี้ก็คือหมายถึงวัตถุมงคลนั่นแหละซึ่งพระเจ้าพูดไว้ในที่นี้บอกแล้วว่าอย่าไปถือมงคลตื่นกล่าวแต่ให้เป็นผู้ที่เชื่อเรื่องกรรมแต่ถ้าเชื่อเรื่องการกระทำเชื่อเรื่องกรรมไม่ใช่ว่าความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่ผู้อื่นบันดาลแต่ความสุขความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยนะถ้าเหตุปัจจัยมันมีดีทำไว้นะความสุขความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นได้ดับไปได้มันก็ธรรมดาตรงนี้แต่การเชื่อเรื่องกรรมตรงนี้ถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะกรรมไม่ใช่เรื่องใหญ่ทุกฝั่งกรรมเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเล็กแต่เป็นสิ่งที่เกิดได้เป็นสิ่งที่ดับได้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้นั่นนี่คือข้อที่3นะเป็นผู้ที่เชื่อเรื่องกรรมในคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาข้อที่4พระเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของการที่ไม่แสวงบุญนอกพระพุทธศาสนาเรามาทำความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งบางคนอาจจะเข้าใจไปว่าโอ้งั้นจะให้ทำบุญเฉพาะแต่กับพระสงฆ์แต่กับพระพุทธเจ้าเหรอแต่ทำความเข้าใจตรงนี้ทุกฝั่งคำว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงคำสอนของพุทธนะพุทธสอนอะไรแต่ตรงนี้คือพระพุทธศาสนาเขาก็เรียกว่าคำสอนจริงๆในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าเราไปเสิร์ชหาดูนะคำว่าศาสนานี่ไม่มีเลยมีแต่ว่าคำสอนของพุทธะมีแต่คำว่าธรรมวินัยตรงนี้เท่านั้นเองแล้วคำว่าบุญก็มีหลายอย่างนะบุญที่เกิดจากการให้ทานก็มีบุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็มีบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิภาวนาก็มีบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขทางฝั่งนะอะไรที่เป็นบุญที่พุทธะสอนให้ทำทำเลยนะการให้ทานสอนไหมสอนนะสอนให้ทานกับใครบ้างนะให้ได้ทุกคนเลยคุณจะสงเคราะห์ชาติ สงเคราะห์คนที่ล่วงลับไปแล้วสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์ในมูลนิธิอะไรก็ทําได้ทั้งสิ้นนะเพราะนั้นคือการให้ทานนั้นเป็นสิ่งดีนี้เป็นคําสอนของพุทธานะท่านฟังนะไม่ได้จํากัดเฉพาะอยู่ว่าต้องให้กับวัดหรือต้องให้กับพระแต่คุณให้กับใครก็ได้บุญทั้งนั้นล่ะเพราะว่าอยู่ที่ใจของเรานะมีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังแต่ว่าบุญที่ให้นั้นอาจจะเท่ากันไม่เท่ากันก็อยู่ที่เนื้อนาบุญนะอยู่ว่าผู้รับนี้มีคุณสมบัติอย่างไรแต่นอกจากนี้ไม่ใช่แค่ให้ทานแต่พุทธะยังสอนถึงเรื่องของการรักษาศีลก็ได้บุญด้วยแต่นอกจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการรักษาศีลแต่ก็ยังสอนเรื่องของการนั่งสมาธิภาวนาด้วยนะได้บุญเห็นชัดเจนทันตาเดี๋ยวนั้นนะบุญเป็นชื่อของความสุขอันนี้คือพุทธะสอนเอาไว้แต่เพราะฉะนั้นคำว่าไม่แสวงบุญนอกคำสอนของพุทธะเนี่ยมันลึกไปกว่านั้นลึกไปกว่าที่เราเข้าใจกันอันนี้คือข้อที่4ในคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาแล้วในเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่จะไปแบ่งเป็นศาสนาใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะเรื่องทานก็ให้ได้กับทุกคนในเรื่องของศีลคุณไปพูดในคำสอนที่ไหนเขาก็ไม่คัดค้านเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามฮินดูแล้วเขาก็นิยมการที่ไม่ฆ่าไม่โกหกและไม่ประพฤติผิดในกามจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการรักษาศีลตรงนี้ก็เป็นทางมาแห่งบุญในคำสอนของพุทธานั่นเองข้อที่5ท่านฟังคือให้ทําบุญในพระพุทธศาสนาคือเมื่อสักครู่ที่ข้าพเจ้าพูดเนี่ยก็คือให้ทําบุญในคําสอนของพุทธะในที่ที่พุทธะไม่ได้สอนเช่นว่าคุณจะไปขุดดินตรงนี้แล้วมาไว้บนหัวแล้วกระโดดขึ้นกระโดดลง3ครั้งแล้วจะเป็นทางมาแห่งบุญอันนี้พุทธะไม่ได้สอนนะอย่าไปทําตรงนั้นนั่นคือข้อที่4นะอันนั้นคือไม่แสวงหาบุญนอกคําสอนของพุทธะนะหรือแม้แต่ว่าเช่นการที่เราเอาอาหารไปตั้งไว้หน้าหลุมศพอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกว่าการบูชายัญนะซึ่งการบูชายัญพระเจ้าก็บอกว่ามีอานิสงส์อยู่นะมีอานิสงส์แต่ว่าผลบุญที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะน้อยนะมันจะไม่เหมือนกับการให้ทานถ้าเราให้ทานอันนี้ก็เรียกว่าทําบุญในคําสอนของพุทธะถ้าเรารักษาศีลอันนี้ก็เรียกว่าทําบุญในคําสอนของพุทธะถ้าเราเจริญสมาธิภาวนาก็เรียกว่าสร้างบุญในคําสอนของพุทธะอันนี้มีดีอยู่ทําได้ทําเลยแต่อะไรที่นอกเหนือจากนี้แล้วคุณจะไปทำนะเช่นตัวอย่างที่ว่าที่ข้าพเจ้าบอกว่าขุดดินหรือบางทีคุณไปแช่น้ำนะวันเลือด3รอบนะขึ้นมาคุณจะได้บุญอันนี้พุทธเจ้าไม่ได้สอนหรือว่าถ้ามีคนบอกว่าเอาคุณกราบไปทางทิศเหนือใต้ออกตกครั้งละ3ครั้งนะจะได้บุญอันนี้พุทธเจ้าไม่ได้สอนดังนั้นเราทำความเข้าใจให้ดีในเรื่องของสิ่งใดที่ไม่ควรทำนะก็อย่าทำที่พุทธเจ้าไม่ได้สอนสิ่งใดที่ควรทำที่พุทธะสอนก็ให้ทำตรงนี้นะมันจะมีความชัดเจนอยู่5ข้อเนี่ยท่านผู้ฟังคือคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาซึ่งหมายถึงผู้ที่อยู่ใกล้อยู่ใกล้พระรัตนตรัยในบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างนี้จะมีครั้งหนึ่งท่านฟังอันดับแรกคือมีศรัทธา2คือมีศีล3เป็นผู้ที่ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวแต่ว่าเชื่อเรื่องของกรรม4นั้นเป็นผู้ที่ไม่แสวงหาเกียรติบุญนอกคำสอนของพุทธะ5เป็นผู้ที่แสวงหาบุญนะทำบุญในคำสอนของพุทธะนะซึ่งเรื่องของบุญเรื่องคำสอนของพุทธะนี้นะเราทำความเข้าใจแล้วว่าบุญนี้มีแยก3อย่างนะการให้ก็เป็นบุญการรักษาศีลก็เป็นบุญการเจริญภาวนาก็เป็นบุญนะคำสอนของพุทธะตรงนี้ไม่ได้แบ่งแยกว่าต้องเป็นศาสนานั้นหรือศาสนานี้แต่ว่าถ้าบัวเราให้ในบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งนะแผ่เมตตาไปให้ใครสักคนใดคนหนึ่งที่ว่าเขาจะนับถือคำสอนของพุทธะหรือไม่ก็ตามนั่นก็เป็นทางแห่งบุญด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้น5ข้อนี้ต้องฟังเป็นคุณสมบัติแล้วเรามาตรวจสอบตัวของเราดูนะว่าไอ้ที่คุณฟังคำสอนของพุทธะเนี่ยคุณใกล้ขนาดไหนนะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้คำสอนของพุทธะขนาดไหนนะเราได้เอามาทำเราได้เอามาปฏิบัติหรือไม่นะที่อยู่ในทะเบียนบ้านบ่ะคุณเป็นคนพุทธนะมีหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคุณสมบัติตรงนี้ต้องฟังแม้เราดูคนอื่นที่เขาอาจจะไม่ได้เขียนในทะเบียนบ้านว่าเขาเป็นคนพุทธเช่นว่าคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธอย่างเงี้ยแต่เขามีศีลมีเยอะแยะแต่คนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธอย่างเงี้ยแต่เขาเชื่อเรื่องกรรมแต่เขาเชื่อเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลเขาไม่ได้งมงายในเรื่องวัตถุมงคลอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เขาใกล้ความเป็นพุทธะมากกว่าเราอีกนะแล้วเขาก็ยังรักษาศีลมีการเจริญเมตตาแต่เมตตานี่ก็เป็นการภาวนาอย่างหนึ่งนะแต่เขายังทําสิ่งที่เป็นคําสอนของพุทธะมากกว่าคนพูดบางคนได้ซ้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาใคร่ครวญวิเคราะห์มาแจกแจง ทําความเข้าใจในตัวเราเองดูนะว่าเรามีความใกล้สัมมาสัมพุทธะขนาดไหนนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำไม่ยากท่านฟังสามารถทําได้ในชีวิตประจําวันของเราด้วยแต่ขอให้ตั้งใจเท่านั้นเองขอให้มีความมั่นใจเท่านั้นเองแต่ทุกอย่างมันเกิดจากความมั่นใจทุกอย่างเกิดจากศรัทธาที่เรามีศรัทธาในคําสอนมีศรัทธาในผู้ที่ตรัสรู้มีศรัทธาในการทําการปฏิบัติของเราเนื่องเพราะว่าถ้าเราทําเราเอามาปฏิบัติแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดผลเรื่องของศีลเป็นต้นเรื่องของการที่จะได้บุญเนื่องจากการทําบุญในรูปแบบต่างๆนั่นเองและนี่คือเรื่องของคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาท่านฟังวันนี้ให้ฟังกันเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ๆตัวมากๆเลยแต่ท่านฟังยังมีคําถามข้อเสนอแนะใดๆเราก็ติดต่อกับทางรายการมาได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ขอลาไปก่อนเจริญพร